Книга «Буття», розділ 36. Ось потомство Ісава, він же Едом. Ісав узяв собі жінок з дочок Ханаану: Аду, дочку Елона Хетита, Оголіваму, дочку Ани, сина Цівона Хівія, і Басмат, дочку Ізмаїла, сестру Невайота. Ада ж породила Ісавові Еліфаза, а Басмат породила Реула. Оголівама породила Єуша, Алама і Кораха. Це сини Ісава, які народилися в нього в Ханаан краю. Та взяв Ісав своїх жінок, своїх синів, своїх дочок, усіх за свого дому, своє майно, всю свою худобу і усі свої статки, що їх був придбав у Ханаан краю, і пішов в інший, Сеїр край, далеко від Якова, свого брата. Бо майно їхнє було занадто велике, щоб сидіти разом, і край, в якому вони кочували, не міг їх виживити заради їхніх великих стад. І оселився Ісав на Сеїр горах. Ісав, він же Едом. А це потомство Ісава, батька Едома, на Сеїр у згір'ях. Імена синів Ісава: Еліфаз, син Ади, жінки Ісава, Реул, син Басмати, жінки Ісава. Сини ж Еліфаза були Теман, Омар, Цефо, Гатам та Кеназ. А Тімна була наложниця Еліфаза, Ісавового сина, і вродила Еліфазові Амалека. Це потомки Ади, жінки Ісава. А сини Реуела – Нахат, Зерах, Шамма і Міза. Оце потомки Басмати, жінки Ісава. Сини Оголівами, Ісавової жінки, дочки Ани, сина Цівона, були Єуша, Ялама і Корах, яких вона породила Ісавові. Ось старші синів Ісава. Сини Еліфаза, первістка Ісава. Старший – Теман, старший – Омар, старший – Цефо, старший – Кеназ, старший – Корах, старший – Гатам, старший – Амалек. Це старші Еліфаза в Едом краю, це нащадки Ади. А це сини Реула, сини Ісава. Старший – Нахат, старший – Зерах, старший – Шамма, старший – Міза. Це старші Реула в Едом краю, це нащадки Басмати, жінки Ісава. Сини ж Оголівами, жінки Ісава, такі: старший – Єуш, старший – Ялам, старший – Корах. Це старші Оголівами, дочки Анни, жінки Ісава. Це нащадки Ісафа, і це їх старші. Це Едом. Ось сини Сеїра Хорія, мешканці краю: Лотан, Шовал, Цівон, Анна, Дішон, Ецер і Дішан. Це вожді Хоріїв, синів Сеїра в Едом краю. Сини ж Лотана були Хорі та Геман, а сестра Лотана була Тімна. А це сини Шовала: Алван, Монахат, Евал, Шефо і Онам. Сини ж Цівона – Айя і Ана. Це той Ана, що знайшов гарячі джерела в пустирях, коли пас ослів Цівона, свого батька. А діти Ани були Дішон і Оголівама, дочка Ани. Ось сини Дішона – Хімдан, Ешбан, Етран і Херан. Сини ж Ецера такі – Білган, Зааван і Акан. А сини Дішана – Уц і Аран. Це є старші Хоріїв. Старший – Лотан, старший – Шовал, старший – Цівон, старший – Ана, старший – Дішон, старший – Ецер, старший – Дішан. Це старішини Хоріїв за родами Сеїр краю. А ось царі, що царювали в Едом краю, перше, ніж царював там цар Ізраїля. В Едомі царював Бела, син Беора, а його місто звалося Дінгава. Та помер Бела, і замість нього царював Йовав, син Зераха з Боцри. Умер же Йовав, і замість нього царював Хушам із краю Теманіїв. Умер і Хушам, і замість нього царював Гадад, син Бедада, який розбив мідіянів на полі Моава, а його місто було Авіт. І помер Гадад, замість нього ж царював Самла з Масреки. Помер і Самла, і замість нього царював Саул з Реховоту над рікою. Умер Саул, і замість нього царював Ваал-Ханан, син Ахбора. Помер і Ваал-Ханан, і замість нього царював Гадад. Його ж місто звалося Пау, а ім'я його жінки було Мегедавель, дочка Матреда, внучка Мезагава. Це імена старішин Ісава, за їхніми родинами, за їхніми околицями, за їхніми назвиськами. Старший – Тімна, старший – Алва, старший – Єтет, старший – Оголівама, старший – Ела, старший – Пінон, старший – Кеназ, старший – Теман, старший – Мівцар, старший – Мегдієл, старший – Ірам. Це – Едомські старші, по їхніх оселях у займаному ними краї. Оце Ісав, батько Едому.